Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, hepimizce çocukluk yaşlarından itibaren bilinen bir olayı önünüze gündem olarak getirerek sözlerime başlamak istiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut denen Ceberut adam tarafından ateşe atılış sahnesini belki de çocuklarınıza çizgi film olarak izlettirmişsinizdir bile. Hepimizin bildiği, Kur'an'ımızda ayetler içinde anlatılan bir konu olduğu için adımız soyadımızdan daha fazla gerçekleştiğine inandığımız bir olaydan söz ediyorum. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut isimli bir tağut mancınıkla ancak yaklaşılabilecek kadar büyük bir ateşe yakıp kavurmak için attı. Değerli kardeşlerim, bu sahnenin nasıl gerçekleştiğini, nasıl odun topladıklarını anlatmamıza gerek yoktur. Bir devlet, bir imparatorluk tek başına bir insanı yakma kararı vermiş ve bunun için bir meydanı odunla doldurmuş, ateşi tutuşturmuş, günlerce yanacak kadar büyük bir ateşin ortasına bir insanı, et ve kemikten yaratılmış bir insanı atmak istemiştir. Kitabımız, Kur'an'ımız hiçbir olayı geçmişte oldu, bitti diye anlatmaz. Geçmişte oldu, bitmedi olayları anlatır Kur'an. Yeryüzü İsrafil Aleyhisselam'ın sur üfüreceği güne kadar Nemrutlarla dolu olacaktır. Biiznillah İbrahimler de hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Bunun için kitabımız, Kur'an'ımız çocuklarımıza hikaye olarak anlatalım diye değil, Mısır'da ne oluyor anlayalım diye İbrahim'i anlatır. Suriye'de ne oluyor? Irak'ta ne oluyor? Yarın bastığın topraklarda ne olması muhtemeldir? Bunu anlatmak için Allah İbrahim'i şablon olarak önümüze koymuştur. Aleyhisselam. Nemrutlarla İbrahimlerin aynı topraktan beslendikleri bir dünyadır. Hiç kimse Nemrutsuz bir dünya hayal etmesin. Allah'ın göndereceği İbrahimlerin biteceğini de evham etmesin. Sadece şunu bilsin ki herkes, bütün dünya Nemrutlarla dolsa, Urfa meydanı değil, bütün vadiler ateş içinde tutuşturulsa da ancak Allah'ın yaktığı yanar. Allah'ın yakmadığını hiçbir Nemrut yakamaz diye iman etmeden, imanın altı şartı vardır desen bile mümin olamazsın. Kulunu kurtaramayan Allah'a iman etsen ne olur? İnkar etsen ne olur? Bir İbrahim gönderecek Allah ve onu kurtaramayacak. Kullardan bir kul, zalimlerden bir zalim yakmak istediğinde yakacak ve Allah da kurtarmak istediği halde kurtaramayacak. Bunu rüyasında bile görse bir mümin ertesi gün kalkıp istiğfarlar etmesi lazım. Böyle bir rüya nasıl görebildim ben diye. Böyle iman olur mu demesi lazım. Bunları anlayalım diye Allah kendisini tanıttığı, cenneti cehennemi tanıttığı Kur'an'ında Nemrut'un İbrahim'i nasıl yakmak istediğini de anlattı. Sadece Nemrut penceresinden bile baktığımızda, İbrahim aleyhisselam olayından bile dünyaya baktığımızda imanımız budur elhamdülillah. Kıyamete kadar bütün meydanlar odunlarla doldurulmuş, ateşi tutuşturulmuş olabilir. Bu ateşlerin yakmadığı İbrahimler Allah'ın mucize olarak göstermek istediği İbrahimler de olabilir. Aynı Kur'an'ın aynı ayetlerinde binlerce insanın cayır cayır yakıldığı halde Allah'ın o ateşi söndürmeyi murad etmediğini, bilakis başka Nemrutların ateşin karşısına geçip kebap cızbız yapanların keyif sürdüğü gibi çoluk çocuğu ihtiyarıyla binlerce müminin sabahtan akşama kadar o ateş çukurlarında yakıldığını seyretmeyi bile Kur'an-ı Kerim Allah'ın kudretinin bir işareti olarak karşımıza koymaktadır. Çocuklarımıza camilere gönderip haydi amme cüzünü ezberle bakalım dediğimiz zaman وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ suresini ezberledim diye eve geldiğinde aslında Allah bize bu olayı evde bir kere çocuğun dilinden hatırlayalım diye haber göndermiş oluyor. Ama biz ne yazık ki bunu yer yer anlayamadığımız oluyor. Aziz kardeşlerim, tekrar sahneyi toplamak istiyorum. Allah İbrahim isimli bir kulunu peygamberi olarak dünyaya göndermek istedi. Ancak İbrahim'den önce Nemrut isimli bir zalimi da gönderdi. O zalıma ilah benim, ben yaratırım, ben öldürürüm, ben istediğim yaşar diyebileceği kadar mühlet ve şımarıklık da verdi. Birinci madde bu. İbrahim'i de Nemrut'u da gönderen Allah'tır. Nemrut'un ipini uzun tutan da Allah'tır. İki, İbrahim'i aleyhisselam çocukluğundan itibaren aktif olarak anti-Nemrutluk görevinde tuttu. Konuşmayı öğrenir öğrenmez gökteki yıldızlarla, güneşle Allah'ın kudretini kıyas etti. Gencecik bir delikanlı iken Allah'ın daha önce azdırdığı put adam, zalim Nemrut'un puthanesinin putlarını kırdıttırdı ona. Birinci maddemiz neydi? İbrahim'i de Nemrud'u da gönderen Allah. Nemrud'u ben yaratırım, ben öldürürüm dedirten de Allah. İbrahim'e bu putperest adamın yüzüne bir şamar vur İbrahim diye gönderen ve elinde bir balta ile bu adamın puthanesindeki putları bir gece kırdırttıran da Allah. Üçüncü madde, işin garabetine bak ki putperest, kendisini ilah zanneden Nemrud'un insanları tapınmaya zorladığı putları alçıdan, betondan, tahtadan yapan adam da İbrahim'in babası. İbrahim Nemrud'un taptırdığı ama babasının elleriyle yaptığı putları balta ile doğradı. 2-3 İbrahim, böyle gizli bir çete hareketi yaptık, bir zaman görünmeyelim Urfa sokaklarında demedi. Urfa sokaklarında göğsünü dolu aça aça putları kıran delikanlı benim diye dolaştı. Bu baş kaldıran, ilah olduğunu vehmeden Nemrut'un karşısına dikilen bu delikanlının öldürülmesi yetmez, cayır cayır yakılması diye düşünüldü. Cayır cayır yansın, ibreti alem olsun. Daha sonra baş kaldırması muhtemel asilere diye düşünüldü. Kardeşlerim, ilk dakikadan itibaren demiyorum, Nemrut'un da İbrahim Aleyhisselam'ın da yaratılmasına belki yüz binlerce sene kala bile Allah bu sahneyi görüyordu, izliyordu. Nihayetinde ulu mahkemeleri toplandı. Bu putlara saygısızlık yapan, baş kaldıran delikanlının yakılmasına karar verildi. Ateşe yaklaştırıp atmak bile mümkün değil. Dağ gibi bir ateş yanıyor, yanına yanaşılmıyor ateşin. Büyük bir mancınık yapıp yüzlerce metre öteden İbrahim'i ateşin ortasına fırlatmayı akıl ettiler. Ateşin yanına, mancınığın üzerine İbrahim getirildi. Biz hala Kur'an'dan okuyoruz. Namazda okuduğumuz ayetleri şimdi haber olarak dinliyoruz. Mısır'daki bir olayı televizyondan izlemiyoruz. İbrahim'in bu manzarasını Allah'ın dilinden, lisanından izliyoruz. Aziz kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam mancınığın üzerine oturtuldu. Bu Allah'a karşı oluşturulmuş putları kırmaktan başka suçu olmayan adam, yarınki Muhammed Aleyhisselam'ın büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam. O esnada, daha sonra ona ardı ardına vahiyler getirecek olan Cebrail ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam ona, İbrahim, sahneyi görüyorsun, seni buradan kurtarmak için hazırım ben dedi. İbrahim'in cevabı bir masal değil. İbrahim'in oradaki refleksi Allah'a kul olduğunu kabul eden, iman eden bütün müminlerin kıyamete kadar olayları nasıl izlemeleri gerektiğini ve zor zamanda ateşe atılırken mümin nasıl olunulacağını gösteren örnek bir olay olarak Rabbimiz tarafından karşımıza getirildi. Seni kurtarmak için geldim diyen Cebrail'in karşısında ne cevap verdi İbrahim? Dedi ki, sen beni kurtaracaksan senden yardım istemem ben, dedi. Hayır, Allah beni bu ateşten kurtarmak istediğini bana soruyorsa, ben onun için bu yola girdim zaten. Ne yaparsa yapsın, niye kurtar diyeyim ki, dedi. İşte ben senden yardım istemem, Allah da ne yapacağını bilir dediğin zaman kıyamete kadar İbrahim oldun. Bu söz günlerdir tutuşturulan ormanı gül bahçesine çevirdi. Çünkü bu söz salonlarda toplantı yaparken, filan törende kutlamalar yaparken okunan şiirlerden bir mısra değil. Alevlerin ortasına doğru atılırken yüreğindeki imanın o alevi bile söndürecek kadar gür olduğu anın ifadesidir. Görmüyor mu ki Allah beni? Ben niye söndür bu ateşi diyeyim ki? İman budur. Kardeşlerim, bugün biz Kur'an denen kitabımıza iman ettiğimiz kadar bu olaya iman etmek zorundayız. Bugün Kur'an dirimize ve ölümüze rahmet olarak ne kadar gerekliyse, çocuklarımıza, hocalarımıza, hacılarımıza, ihtiyarlarımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize, Müslüman toplum olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün insanlar olarak bir kere daha bu sahneyi bizimle ilgisi ve her gün her namazda tahiyyata oturduğumuzda kendisine salat ve selam gönderdiğimiz İbrahim olayını bir kere daha her namazda Allah bize niye hatırlatıyor düşünmek zorundayız. Her namaz kema barakte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim, 50 senedir her namazda bu kutlu direnişi, ateşin ortasında Allah'a itimadı sarsılmayan adamı her namazda bir kere selam sana İbrahim, ateşlerin, alevlerin yüreğini söndüremediği İbrahim, sana selam olsun diyen ümmetiz biz. Allah bu kutlu direnişin, Nemrut'un önünde alevlerin ortasındayken bile taviz vermeyen bu büyük adamın ahirette, cennette nasıl ödüllendirileceğini bildirmiyor bize. Ama bir ödülü hepimiz çok iyi biliyoruz. Ateşten kurtulduktan sonra ellerini açıp Rabbim benim soyumu büyük adamların soyu yap, benim torunlarımı kutlu adamlar yap diye dua edince, meleklerin amininden sonra Allah insanlığın efendisi Muhammed Aleyhisselam'ı İbrahim'in torunu olarak gönderdi. Memurluğum sona erer, şu daireden bu daireye sürülürüm diye ödü patlayanın taviz veren, taviz vereni haklı bulanın, bir düğün günü sabredemeyip düğününü dininden imanından tavize dönüştürenin, bir saatlik direniş bile göstermeye karşı varlığını ispat edemeyenin, namazlarda Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed'den sonra İbrahim'in niye namaz içinde anılıyor olduğunu anlaması mümkün değildir. Hayaldir onlar buna göre. Biz çocuklarımızın iyi adam olmalarını isteriz. Ya Rab, ya Rab der dururuz camide, Kadir gecesinde, umrede, haçta. Ama Allah ateşin önünde erimeyen İbrahimlerin çocuklarına kutlu adam olmayı nasip ediyor ayetlerini anlamak istemeyiz. İbrahim anladı ki aleyhisselam, bu Cebrail bu sahnede bile imanımı test ediyor benim. Yahu ben bu davaya Allah rızası için girmiştim zaten. Bu mel'un beni yakıyor. Elbette toplanın ey melekler, söndürün bu ateşi diyebilirdi. Haksız mıydı? Ama İbrahim baltasıyla putları devirmek göreviydi. O görevini yaptı. Putları kırdı. Geldi Nemrut, kim putlarımıza bu saygısızlığı yaptı dedi. Herkes İbrahim denen bir adam dedi diyor Kur'an-ı Kerim. İbrahim, şu delikanlı İbrahim, getirin şunu yakalım dendi. Kur'an kaç yerinde bu olayı anlatıyor? Ne anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Geçmişlerin masallarını mı anlatıyor? Bir baba, soyumu kutlu yap, çocuklarım hayırlı olsun diye dua etti. Soyu Muhammed'in soyu oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ondan önce bu duayı kabul ettirecek teste mancının üzerinde tabi tutuldu. O duası aslında orada kabul olmuştu onun. Baltayı kullandı, üzerine düşeni yaptı, kul olarak onun yapacağı iş bitti. Zaman sabır zamanıydı artık. Çünkü arşında Allah İbrahim'i de görüyordu, Nemrud'u da görüyordu, o ateşi de görüyordu Allah. Dileseydi gökler ateşin üzerine kubbe gibi iner, o ateş ve onu tutuşturanlar bir lahzada helak olur giderlerdi. Ama İbrahim'in, put kıran adam İbrahim'in sınanması gerekiyordu. Sabır zamanını nasıl değerlendirileceği bütün göklerdeki melekler tarafından görülmesi gerekiyordu. Kıyamete kadar onun soyundan gelecek peygamberler, o peygamberlere iman edecekler. Herkes kul bu, kulluk böyle diye görmeleri gerekiyordu. Gördüler, gördük, İbrahimlik budur dedik. Ne yazık ki İbrahim deyince aklımıza bu sadakat, bu teslimiyetten çok kör bir bıçakla çocuğunu kesmeye götüren hacı amca geliyor aklımıza hep. Yazık ettik İbrahim'e de, yazık ettik İsmail'e de. Ne anlattı Allah, ne anladık biz? Kurban Bayramı'nın aslı olarak hep İbrahim'in İsmail'i kesmesini hatırladık. Yazık ettik. Koca bir ders çarçur edildi. İbrahim için o mancınıktan fırlatılacağı an sabır zamanıydı. Ne demek sabır? Elin kolun bağlanıp bekleyip ağlamak sabır değil. Üzerime düşeni yaptım, şimdi Allah ne yapacak onu seyrediyorum demektir sabır. Üzerine düşeni yaptı, Allah'ın ne yapacağını seyretmek istiyor. Bir balkondan bahçesini seyreden çiftçi gibi işini bitirdikten sonra, emredileni yaptıktan sonra oturup Allah'ın kaderi nasıl gerçekleşecek diye bekleyen İbrahim, gökleri gözyaşına boğacak kadar mahzun bir olaydan, vahim bir ateşin içerisinden, gül bahçesinden daha neşeli bir ortama indi. Çünkü Allah'ın ne yapacağını sabırla bekleyenler Allah'ın azametine, kudretine teslim olduklarını ispat ettikleri için, gerisi Allah'a kalmış demenin gururuyla, ben üzerime düşeni yaptım, bundan sonrası beni, düşmanlarımı ve olayları yaratan Allah'ın işi diyen, göğsü, yüzü parlak ve dik duran mümin tavrı budur. Böyledir. Bunun için aziz kardeşlerim, eğer biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler olarak bu sözün erleri olduğumuzu ispat etmek isteyenler olarak üzerimize düşenleri yaptıysak, kafiri sevmedik, müminle beraber olduk, ailemizi ümmeti Muhammed'in son umut kalesi olarak güçlü tuttuk, buna rağmen kafir geldi, bizden 500-500 gruplar halinde idam kararları çıkarttıysa, daha da doyamadı, gökleri üstümüze bomba olarak yağdırmak istiyorsa, eğer gerçekten benim baltam dün Nemrut'un putunun kafasına inmiş bir balta ise, dün uyuşuk mümin değildiysem ben, çocuğum doğmadan önce bile onu Allah'a adadığımı meleklere ispat ettiysem ben, sokaklarda meyhaneler olmasın diye elimden gelen bütün gayretleri gösterdiysem ben, bütün dünya bugün ateşe verilmiş olsa bile, 500-500 değil milyon milyon idama götürülsem bile, koltuğuma gerilir, bundan sonra ne yapacak Allah, bir de biz seyredelim diye sabrederim. Biz sosyal teoriler, bilimsel tahminler, siyasal kanaatler kullanmıyoruz. Ya iman edersiniz ya kafir olarak ölürsünüz diye karşımıza getiren Kur'an'dan İbrahim bölümünü okuyoruz. İman bu. Yazıklar olsun İbrahim'i çocuğunu kesen gaddar bir hacı amca rolünde bize anlatan, kürsüleri bu şekilde işgal edenlere yazıklar olsun. Allah'ın bir ümmeti mücahit olarak yetiştirip küfrün karşısında dimdik tutmak için örnek olarak gösterdiği bir vakadan pısırıklığın belgelerini çıkarmaya çalışmışız biz. Başımdan bombalar da yağsa, oturur balkonumdan, bana ne, bana ne, baltamı ben şeytanın kafasına vurdum bir kere, benim vazifem şeytana kulluğu kabul etmemekti, Allah deyişimi soframda, yatak odamda, oturma odamda, iş yerimde, sokağımda, camimde, her yerde Allahu Ekber diye haykırışımı söylemekti benim vazifem. Ben söyledim. Paraya kul olmadım. Şehvete esir olmadım. Akrabamdan bile ayrı kalmaya razı oldum. Evladıma tavır koydum. Anamı babamı bile karşıma aldım, Allah'tan yana olayım diye. Şimdi de Allah başıma bomba yağdıracakmış. Cebrail'e bile minnet etmem ben. Çünkü ben İbrahim'in torunu Muhammed'in ümmetiyim ben. Yılmam, idam, ölüm, fakirlik, tehdit benim işim değil. Ben Allah'la beraberim. Bu mahkemenin başında beni idam edeceğini söyleyen, Nemrut'a hayat veren Allah'ın hayat verdiği bir adam. Belki Allah benim ölümümle yığınları diriltecek de beni kurban olarak istiyorsa, başka bir kurban bul mu derim ben Allah'a o zaman. Ben ki Rabbim ipe götürülürsem, benim ipe götürülüşüm yeni nesilleri Allah'a kavuşturacaksa, yeni iman edecek yavrucuklara bu canım milyarlarca kere hediye olsun o zaman. Bu İbrahim kafası. İbrahim mantığı bu. Hem Allah'a iman etmek, hem de amirim tarafından ola ki sürgüne gönderilirim diye uykusuz kalmak, cebinden kuruş kaybetmemek için Allah'a imandan ayet ayet kaybetmek, İbrahim'in neslinin işi değil. Bizim zamanımız sabır zamanıdır. Sabır da görelim Allah ne edecek diye bekleme zamanıdır. Sabır da odur zaten. Oturup ağlamak çocuk işidir. İşini bitirip Allah'tan beklemek İbrahim işidir. Bu zaman şu yaşadığımız ümmetimizin kahır çektiği zaman, evlerimizin mümin evleri olduğu halde Allah'ın adına kıydığımız nikahlarla, bir araya geldiğimiz eşlerle kurduğumuz yuvalar olduğu halde yuvamız, doğduklarında hakika kurbanları kestiğimiz, adlarını Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Ali diye verdiğimiz, belki de her emzirişte besmele çektiğimiz çocuklarımız bir Nemrut gibi karşımıza dikilirlerse, akşam huzur bulmak için evine git dediği halde Allah, ben evime gidip huzur bulamayıp aksine derdime dert katacak bir strese gireceksem eğer, geçmişimi irdelerim. Baltam nerede benim? Baltam odunlukta bekliyorsa zaten hak ettiğimi buldum ben. Kimseye mızmızlanma hakkım yok benim. Baltam şeytanın kafasındaysa, Nemrut'un putlarının üzerinde, büyük putun üstünde baltamı bıraktıysam ben, yani üzerime düşeni yaptım diye inanıyorsam, ben teheccüd namazlarına kalkıp hakkında binlerce suçlama yapılmış bir cani gibi sabahlara kadar ağlayıp sızlayıp, Rabbim neslime iman ver, eşime mutluluk ver, beni cennete götür diye dualar ettiysem, sabahleyin de abdestle işime gittim geldiysem, haramdır dendiği zaman, ölsem de harama tutmam dediysem, lokmamı helal yemeye çalıştıysam, buna rağmen başıma böyle bir musibet geldiyse, o zaman balkonumda otururum, sabrımı yaparım. Çünkü ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası benim işim değil, Allah'ın işi. Ben de Allah'ın işine karışamam zaten. Ama yaz aylarında din öğrensin diye camiye gönderdim, balta değil bu. Bu tırnak makası kadar bile değil. Böyle balta olmaz. Ama düğünümüzde bir hoca efendi çağırıp çok dualar ettirmiştik. Düğünde de keyfimize bakmıştık. Bu balta değil. Bu tırnak makası bile değil. Hiçbir şey değil bu. Bana baltanı göster. Şeytanın kafasının üstünde duruyor mu senin baltan? 50 senedir kira ödüyorum. Her 2 senede bir de ev sahibi beni çıkarıyor, başka eve taşınıyorum. Ama elhamdülillah, krediye bulaşmadım Allah'ın karşısında savaşmayayım diye. Sen baltanı şeytanın faiz lobisindeki elemanlarının gırtlağına vurmuşsun. Şimdi başına bir musibet geldiyse, otur pencereden seyret, karışma Allah'ın işine. Sabır zamanı şimdi. Ama sıkıştıkça krediye, biraz daha sıkıştıkça yalana, biraz daha sıkıştıkça iftiraya bulaş. Kadir gecesinde de camideki toplu nikah gibi toplu istiğfar törenine katıl. Sonra da musibetler gelince sabır zamanı de, bu da zaten bir tuzak sana. Ne sabır zamanı be? Sen tövbe zamanındasın. Baltanı paslandırmışsın sen. Nebrut'un putlarını cebine doldurmuşsun, evine doldurmuşsun. Baltanı da kömürlüğe gizlemişsin. Sen sabretme zamanında değilsin. Gözünden yaşlar değil, kan boşalacak kadar ağlayıp nedamet duyup yeniden Allah'a dönmek için yol bulmaya mecbur bir adamsın sen. Aziz kardeşlerim, biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an camilerde mukabele okumak kitabı değildir. Kur'an çocuklarımıza öğrenmeleri için göndereceğimiz, öğreteceğimiz kitaptan önce kim olduklarını tanıtmamız için kılavuz kitabımızdır bizim. Eğer 11 ay İbrahim'le Nemrut arasındaki mücadelenin ne olduğunu anlamama nedenimiz bir ay Ramazan'da mukabele okumaktan kaynaklanıyorsa, herkes mushafını kapatsın, Ramazanlarda kimse mushafa tutmasın, yeter ki Ramazan bayramında da namahrem ele tutacak kadar büyük bir cüret bulmasın bayramlaşma törenlerinde. Eğer şeytan Ramazan'da eli kolu bağlı olduğu için doya doya oku diye beni Kur'an'la baş başa bırakıyor da, ben 11 ay sonra şeytanla abi kardeş olacaksam, ben Kur'an'la tuzağa düştüm o zaman demektir. Halbuki bu Kur'an'dan önce Nemrut'un kafasına baltayı geçirmeyi öğreniyor olmam lazımdı. İman ettik çünkü biz. Müminiz çünkü biz elhamdülillah. Aziz kardeşlerim, ümmeti Muhammed farkını konuşuyoruz. Peygamberlerinin kıssalarını, ki bu olay İbrahim olayı da dahil olmak üzere, papazların hikayeleri gibi dinleyen Hristiyanlar, dedeleri İbrahim'e ait bu olayı hahamların uydurması olarak dinleyen Yahudiler derenin öbür kenarındadır. Biz İbrahim'in bu olayını başımıza tac edip ailemizde, okulumuzda, caddemizde, ülkemizde, dünyamızda, hayat sistemimiz olarak kabul etmeye söz verdiğimiz için, Peygamberimizin büyük dedesi İbrahim'e baş komutanımız olarak Nemrutların kafasına baltayı indiren adam İbrahim'in izinden gittiğimizi kıyamete kadar bizi izleyecek trilyonlarca meleği şahit tutup selam sana İbrahim, selam sana deyip ondan sonra selamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazdan çıktık. Bu ümmet dönüp dönüp dönüp niye her namazı bitirirken selam sana İbrahim, ey Allah'ım şu İbrahim'e verdiğin dirliği, bu İbrahim'in baltasındaki güç ve kuvveti, ümmeti olduğumuz Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de ver anlamında neden bu selamı gönderiyoruz? Çocuklarımız bunu dua olarak öğrenmeden önce o ruh olarak anne sütü gibi emip ciğerlerine indirmiş olmalıydılar. O zaman işte çocuklarımızı on binlerce İbrahim gibi yetiştirdiğimiz zaman bize sadece sabretmek, ne yapacak Allah görmek için beklemek düşecekti. Hem alemlerin Rabbi Allah benim Allah'ımdır diyeceğiz, hem de stresten psikologların avucuna düşeceğiz. Hem alemlerin Rabbi Allah benim Rabbimdir diyeceğim, hem de evim bana zindan olacak. 1000 kişi evlenecek İsparta'da, 700'ü 800'ü bir sene sonra boşanacak tekrar. İbrahimlikte yok bu. İlaçtan zehir olmaz. Yuvalarımız mini İslam devletleriydi. Küçücük küçücük Kâbelerimiz de onlar bizim. Demek ki yine Kâbemiz putlarla doldu. Bir yanlışlık oldu. İbrahim'i çocuğunu Mina'da kesen hacı amca gibi görmenin hatasıydı bu işte. İsmail'i kolundan tutup kesmeye götürmeyi Allah için fedakarlık yapılacaksa ilk kurban ben ve oğlumum Allah'ım demek şuurundan bir şey anlamayıp tam aksine ha bari bu çocuğu keselim de Nil nehrine Tanrı'ya kurban verelim de kuraklık olmasın diyen efsanelere çevirmiş olduk biz. Bugün bütün dünyanın yoğun gündemine rağmen biz neden kainatın sahibi olan Allah'a güvenip oturup onun ne yapacağını seyretmeye başlayamıyoruz? Neden? Çünkü baltamız odunlukta duruyor. Baltamızı Nemrut'un büyük putunun kafasına koysaydık, faiz dosyalarının içine baltamızı gömmüş olsaydık, sokaklarımızda ucuz kredi değil, üstüne üstüne 5 ev daha veriyoruz yeter ki kredi al dendiği halde bizden krediyle alınmış bir evde kimse yaşamaz diye dünya bankacılarına inandırabilseydik, şimdi 1000 evliliğin 800'ü boşanmayla sonuçlanmazdı. Bankalar, piyangolar, alkol, şüpheli yiyecekler, içecekler, Peygamber Efendimiz peygamber olduğu zaman aleyhissalatü vesselam Kabe'nin içine doldurulmuş putlar gibi, Lat, Uzza, Menat gibi evimizin içi Latlarla, Menatlarla, Uzzalarla, yüce yüce diye kutsadığımız putlarla, putlaştırdığımız futbol takımlarımızla, putlaştırdığımız derneklerimizle, putlaştırdığımız yöreselliğimizle, putlaştırdığımız ırkçılığımızla, putlaştırdığımız bid'atlerimizle doldurduğumuz için Kabe'nin içi put dolu olduğu gibi, küçücük Kabe durumunda olan, kıblegah olan evlerimizde put put dolu olduğundan, işte o evlerden çıkıp da Nemrut'un putunun kafasına baltayı vuramadığımız için şimdi bakalım Allah ne yapacak diye kahve içip seyredemiyoruz olup bitenleri. Sadece haberleri izliyoruz. Kardeşlerim, ne yapacağımız bellidir. Allah'a döneceğiz. Allah bizi bekliyor. Her gün nerede beklediğini de bize açıklamıştı. İbrahim dosyasında. Kemâ bârakte alâ İbrahim. Selam İbrahim dediğimizi görmek istiyor Allah. Bu belki demirden dökümden yapılmış bir baltayı fiilen alıp gördüğümüz her şeyin üzerine indirmek demek değildir. Yüreklerimizin bir kenarında paslanmış bulunan yüreğimizdeki baltayı yüreğimizin öbür tarafındaki Nemrutçukların kafasına indirmektir bu bahsettiğimiz şey. Anlaşılmayacak bir boyutu yok bunun. Çünkü herkes yüreğindeki putun boyutunu bilir. Herkes gizli gizli tapındığı şeyin ne olduğunu bilir. Herkes Allah deyince, cennet ve cehennem deyince neden tansiyonu yükselecek kadar heyecanlanamadığını herkes bilir. Ya geçmişte korsanca mideye indirilmiş haramlardandır o, mikrop bünyeyi sarmıştır, ya da mevcut bir put veya putlar yüreği işgal etmiştir. Bunun en basit simgesini Allah'ın ismini kullanarak kurduğumuz yuvalarda görebiliriz. Allah'ın emanet olarak kucağımıza koyduğu yavrularımızı biz yarattık gibi onlara bakarken bu zafiyetimizi görebiliriz. Zor şey konuşuyorum ama olmaz şey konuşmuyorum. Çünkü Allah kullarına olamaz bir şeyi emretmez. İbrahim uçuk bir örnek. Siz kendi işinize bakın demedi Allah. Onun kıldığı namazı kılın diyor. Onun tuttuğu orucun tutun diyor. Hacı amcaları İbrahim'in yaptığı haccı yapın diye Mekke'ye çağırdı Allah. Sadece İbrahim'in yüreğindeki Allah yaparsa ben de seyrederim diyen örnek mi bizim yapamayacağımız bir şey olacak? Biz ümmeti Muhammediz. Oyun oynamıyoruz. Peygamberimiz öldükten sonra papazlar ve hahamların uydurduğu bir kitabı okumuyoruz biz. Levh-i Mahfuz'dan indiği gibi taptaze, bir harfine, bir kelimesine ilave, bir ötre üstün bile konmamış olan Kur'an okunuyoruz biz. Bugün önümüzde İbrahim'i tanıtan ayetler asırlar önce indiği tazelikle karşımızdadır. Kardeşlerim, sabır zamanındayız. Çünkü her şeyi Allah yapıyor. Nemrut'u da o azdırıyor. İbrahim'e al baltanı, gir Nemrut'un canına da o diyor. Sonra da İbrahim'i bir kere daha test etmek için putları da İbrahim'in babasına yaptırıyor. Bir kere daha test etmek için yardım ister misin diye soruyor. Sabır zamanındayız. Baltamız odunluktan çıksın. Yüreklerimizi dolduran, evlerimizi dolduran putların üzerine yıldırımlar gibi insin. Sonra da oturup Rabbimiz ne yapacak bunu seyredelim. İman budur. Müminler böyle oldular. Uhud'da bu manzarayı seyrettik. Hendek'te seyrettiğimiz manzara budur. Ben yaptım. Gerisi benim işim değil. Ne karışırım diyebilen huzurlu müminler olmak gerekiyor. Allah büyüktür. O kadar büyüktür ki, o kadar büyüktür ki, biz ona teslim olursak, yeryüzünün yeni İbrahimleri olarak bizi gelecek nesillere örnek göstermek hiç zor olmayacaktır Allah için. Yeter ki biz dilekçemizi getirip bu asrın İbrahim adayı olmak istiyorum diye masaya koyalım. Ondan sonrasını da seyretmek zaten sabretmektir. Allah İbrahimlik yolumuzu kutlu etsin. Asıl doğum budur. Bu doğum kutlanacak. Bu doğum için binlerce baba, binlerce ana kurban edilecek. Eğer İbrahim bu sabrı gerçekleştirmek için oğlunu Mina'ya götürdüyse, biz ailece, ümmetçe Allah'ın bizi kurban edeceği meydana çıkmaya hazırız. Kabul et ya Rabbi diye haykırırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.